Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Når man hører om psykiatriske sygdomme, så hører man jo meget tit, at rigtig, rigtig mange af os har dem, eller får dem på et tidspunkt i livet. Altså det er noget med, hver fjerde vil kvalificere til mindst én psykiatrisk diagnose i løbet af sit liv. Og der kan man jo godt komme til at tænke på, hvorfor er det lige, at der er så mange? Altså hvordan kan det være, vi ved, der er genetik involveret i dem alle sammen? Men hvorfor har evolutionen ikke bare luget dem ud, spørger man tit sig selv. Og det er et godt spørgsmål, og det er noget af det, vi skal snakke om i dag, og det skal vi snakke om, fordi at vi for ikke lang tid siden fik at vide alle sammen, at nu var der lavet et stort nyt center på Københavns Universitet, som skal forske i netop det her med genetik over tid og psykiatriske sygdomme. Og det er et center, der er ledet af to mennesker, Eske Willerslev, som de fleste kender som DNA-forsker, og Thomas Werge, som er inden for psykiatrien, og som jeg skal snakke med i dag. Og de skal undersøge 1000 gamle skeletter og deres DNA 10.000 år tilbage i tiden. Vi skal snakke om det selvfølgelig, men vi skal også snakke om genetik og psykiatri i det hele taget. Og derfor så vil jeg sige velkommen til dig, Thomas Werge. Tusind tak. Du er professor ved Københavns Universitet og leder af Forskningsinstituttet for Biologisk Psykiatri ved Sankt Hans. Det er rigtigt. Og så tror man jo umiddelbart, jamen du må jo være læge og psykiater. Det er du så ikke, faktisk, biokemiker og startede i cancerbiologi i sin tid. Så hvordan i alverden er du endt i psykiatrien? Først og fremmest tror jeg, at jeg vil anholde det at ende i psykiatrien, fordi vi kommer til at tale om stigmatisering, og der ligger nærmest en lille ting med, at man ender et sted. Det lykkedes mig at få lov at arbejde i psykiatrien, og det er jeg enormt taknemmelig for, og vejen derhen har simpelthen ikke været så voldsomt besværlig, og uden at gøre det alt for nørdet, så er det sådan at en del af de gener og de genvarianter, som disponerer for kræft, eller fører til kræft og styrer helt almindelig celledeling, det fører i nerveceller til differentiering. Og derfor, og da det var lige nøjagtigt, da jeg startede med at arbejde med, det var, hvordan celler begynder at dele sig for meget inden for kræftforskning. Og så var skridtet faktisk ikke så stort, fordi at det, som sagt, var de fuldstændig samme systemer, man arbejder med, når man kigger på, hvordan nerveceller er differentieret. Men lad os lige tage det. Altså, du er egentlig uddannet biokemiker, ikke? Ja. Og du tager på et tidspunkt til Italien for at forske. Ja. Sammen med en Nobelpristager, de færreste sikkert kender, Rita Levi Montalcini. Det er rigtigt, ja. Og det bliver i nerveceller. Det bliver i nerveceller. Og så kommer du direkte hjem til Sankt Hans? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Jeg startede faktisk med, som en del af min uddannelse, at tage til USA og var på Cancerinstituttet derovre. Og det var der, cancertingen kom ud over, hvad jeg lavede i København. Og så tog jeg til Italien, det er rigtigt. Og begrundelsen, det var den, vi lige har talt om. Og der var jeg i 7 år. Og da jeg så kom hjem, så var jeg først på universitetet herhjemme. Men så kom den her stilling på det, der dengang var Sankt Hans Hospital, som for blot 2 år siden jo fyldte 200 år. Og det forskningsinstitut, der ligger på Sankt Hans, fyldte også rundt, nemlig 100 år i 16. Så der er en lang tradition for biologisk forskning inden for psykiatri på Sankt Hans. Nu sagde du før det her med, at der er gener, der har at gøre med cancercellers biologi, altså deres evne til at sprede sig. Og det er de samme gener, der også har noget at gøre med nervecellers evne til at differentiere sig. Og det betyder altså at komme fra et stadie som stamceller til en fuldt udviklet nervecelle af en eller anden slags, for der er mange slags nerveceller. Men det her med at så komme ind i psykiatrien, det er ikke sådan, altså jeg synes, der er mange, der har sådan en eller anden historie med, jeg er enormt interesseret i det, fordi min bror eller søster eller onkel eller tante havde skizofreni eller depression eller et eller andet. Har du overhovedet haft den slags med i købet, eller er det simpelthen bare en molekylær interesse? Jeg har haft psykisk sygdom tæt ind på livet, men det er ikke derfor, jeg er kommet til psykiatrien. Jeg kom til psykiatrien, fordi at det er der, hvor biologi møder menneskelighed og bevidsthed. Og jeg har haft en interesse for det spændingsfelt, så længe jeg kan huske tilbage, faktisk. Ja. Det er vel den grundlæggende grund til, at det var interessant at komme ind. Og så kan du sige, at det er vel biologiens sidste tilbageværende bastion, den som biologien ikke har taget endnu, det er at forstå hjernen og hvordan hjernen virker. Og i særdeleshed, kan man sige, ikke for at forklare neurologi, men det at forstå bevidstheden, eller hvad hedder det, grundlaget for bevidsthed, er jo en enorm udfordring endnu. Jo, man kan vel så sige, at de psykiatriske, det vi kalder de psykiatriske sygdomme, er jo så også en indgangsvinkel til at forstå dele eller aspekter af hjernens funktion. Det er den i allerhøjeste grad. Altså man kan sige, en del, vi kommer sikkert til, som sagt, at tale om stigmatisering og dehumanisering af mennesker, der lider af psykisk sygdom. Mm. Men en stor del af det er jo fordi, at psykisk sygdom rammer noget meget menneskeligt hos os, og som berører os, som berører alle, der kommer i berøring med det. Så man kan næsten ikke undgå at forbinde psykisk sygdom med menneskelighed. Ja. Men lad os tale om det her med genetik og arvelighed af de her ting. Altså, der har jo været en interesse for genetik og psykisk sygdom altså langt tilbage i tiden. Og altså, hvis man går tilbage til for eksempel 1960'erne, hvor der godt nok var en frygtelig masse stadigvæk freudianisme i spil, og man snakkede om, at psykiske sygdomme jo var noget, der ligesom var determineret af miljøet og opdragelsen, og specielt mor, som ikke havde været, som hun skulle være, så var der også blandt andet en amerikansk psykiater, Seymour Cady, som faktisk mente, at han, altså, der måtte være noget arvelighed i skizofreni, og han ville gerne undersøge det nærmere. Og han tog til Danmark og brugte danske data. Prøv at fortælle om det. Altså Seymour Cady er jo en stjerne i psykiatriens verden, netop fordi han var den, som fik sat biologien på dagsordenen igen i psykiatri. Det var ikke, fordi den ikke havde været der i forvejen. Det startede faktisk for, jeg tror, den første kendte ansøgning til at studere arvelighed inden for psykiatri kom i Tyskland i 11, og den første publikation, der kom ud af det, var altså det at studere, hvordan psykisk sygdom ophober sig i familien, den kom i 1916. Så den havde været der, men den har så også været væk igen. Og i 60'erne var det særligt afgørende, at Seymour Cady fik det her gennembrud. Det gjorde han sammen med danske psykiatere, Fini Schulzinger blandt andet, på Kommunehospitalet dengang. Og det er jo en tradition, som stadig lever videre i Danmark, at studere det, de gjorde den her gang. Og den helt banale ting, det var at sige, hvordan adskiller vi, hvis vi siger, noget løber i familier, og der er masser af ting, der løber i familier, det gør penge blandt andet, eller titler, eller en masse andre ting, dårlige vaner, om man vil, løber i familier. Hvordan får man adskilt det, at noget løber i familier, i to komponenter, nemlig det, som rent faktisk er arveligt, og det, der er tillært. Mm. Og det, som Kitty og Schulzinger og deres kollegaer kom frem til, det var det bedste at studere, det var børn, der var blevet bortadopteret. Fordi der havde de jo ikke deres biologiske forældre, men de bar jo stadig rundt på den genetiske arv fra de biologiske forældre. Og det, der ganske kort kom ud af det var, at hvis et barn, som var bortadopteret, udviklede psykisk sygdom, så kunne man typisk genfinde den psykiske sygdom hos de biologiske forældre, ikke hos adoptivforældrene. I gennemsnit, selvfølgelig, sådan er det. Så man kunne se, der var en, man kan også beregne ud fra tvillingestudier, hvor meget arveligheden er af en eller anden sygdom. Ikke? Tvillingestudier er den klassiske måde at gøre, sådan noget på, fordi man siger, uanset om man er en eller tvækket tvilling, så deler man samme miljø. Men de tvækkede har kun halv genetisk identitet, mens den er fuldt for monozygotvillinger. Og det kan man så lave regnestykker på. Kitty gjorde det en lille smule anderledes med bortadoption, hvor han virkelig separerede miljøet ud. Ja. Men det her med kvantitativ genetik, som det hedder, hvor man finder ud af graden af arvelighed, altså at noget er... Altså, ja, hvor arvelig er skizofreni? Er det 80%, man siger? Vi har lige været med til at lave et studie, der er kommet her fra Klostrup og St. Hans og Bispebjerg. Og det, som er det største tvillingestudie, der er lavet nogensinde, mig bekendt, inden for skizofreni, og den rammer 79%. Det vil sige, altså, og det er selvfølgelig en lille smule svært at sige, at det er 99% af min sygdom, som er genetisk bestemt. Altså, men det er selvfølgelig på populationsniveau, at man skal forstå det her, at vi kan forklare cirka 4/5 af den sygdomsforekomst, der er i en befolkning ved arvelige forhold. Ja. Så resten er et eller andet miljøpåvirkning, noget, der skal til for at få det sygdom til at bryde ud eventuelt. Altså, man kan jo se, at enæggede tvillinger netop ikke altid begge to får skizofreni. Nej. Altså, de får det tit, men ikke altid, så der må være noget ekstra. Der kan være noget ekstra. Der kan faktisk godt være ekstra genetik, som vi ikke fanger. Når man siger, at enægget tvillinger er 100% ens, så er de ikke 100% ens. Der er bittesmå forskelle rent genetisk hos dem. Der kan også være bittesmå forskelle, eller måske også endda større forskelle i det, der hedder epigenetikken, hvordan deres arvemasse er modificeret efterfølgende. Ja, altså hvilke gener, der bliver udtrykt. Hvilke gener, der er aktive, hvilke gener, der ikke er aktive, og hvornår den her aktivitet er. Så det er det ene komponent. Det andet er selvfølgelig, at så er der hele fostertilstanden. Når man er tvilling og deler en livmor, så har man ikke nødvendigvis samme betingelser. Så der kan sagtens være forskel på det. Og det er der flere, der har kigget på. blandt andet, hvem er det, der ligger til højre, hvem er det, der ligger til venstre af tvillingerne, hvem er det, der kommer først ud, hvem er det, der kommer sidst ud. Ja, hvor god er moderkagen, ikke mindst. Hvor moderkagen, altså. Eksempelvis. Så der er masser af ting, og nu, når du siger, hvor god er moderkagen, så taler du faktisk om ernæringsforhold. Ilt er en komponent, men andre former for ernæring er en anden komponent, og der er masser af data og hypoteser omkring det forhold, at sult har betydning. Det er der både fra den sult, der var i Kina under den kulturrevolution, ja. Og tilsvarende umiddelbart, altså i slutningen af 2. verdenskrig i Holland, er der også en stor sultepidemi. Og der kan sige, dem, som blev født under den, eller kan sige, var foster under den, har en højere forekomst af skizofreni. Men forekomsten af lige præcis skizofreni, hvad er den omkring 1% i en befolkning? Den er omkring 1%, ja. Og det er jo alle befolkninger, man har undersøgt. Men det er ikke alle befolkninger. Altså, man skal jo passe meget på, ligesom mæslinger, der er nogle lande, hvor der overhovedet ikke er mæslinger, selvom de ikke vaccinerer for det. Det er jo altså, typisk ikke, fordi der ikke er folk, der bliver syge med mæslinger, men fordi de ikke bliver registreret. Så, så det er jo en fælde, man skal passe på. Men i den udstrækning, man har kunne vurdere det, så ser det ud som om, at der er en rimelig ensartet forekomst af for eksempel skizofreni på tværs af lande. Og det tyder jo også på, netop den der genetiske base, den er ikke voldsomt forskellig. Altså, der må være noget, der formentlig gør sig gældende den over. Den genetik, vi er begyndt at opdage, ser i hvert fald ud som om, at den er relativt ensartet. Nu er den primært genetikken studeret i det, man kalder kaukasere, altså, det vil sige altså, hvide personer med vesteuropæisk oprindelse. Og der ser den relativt ensartet ud. De data, som begynder at komme, og det er ikke kun skizofreni, det er også andre psykiske lidelser på genetik, primært i personer fra Asien med asiatisk baggrund, der ser det også ud som om, at der er en meget, meget pæn parallelitet. Så man må sige, at det nok er relativt ensartet på tværs af etnicitet. Ja. Men sig mig, andre psykiatriske sygdomme eller tilstande, depression, ADHD, autisme, angst osv., hvad ved vi om arveligheden, graden af arveligheden der? Man ved faktisk det samme, som man gør med skizofreni. Der er nogen, der er meget arvelige, ligesom skizofreni, altså i samme størrelsesorden som skizofreni, som er bipolær sygdom, ADHD og autisme. Okay. Mens dem, som ligger med en noget lavere arvelighed, det er angst og depression. Ja, og det er hvad? Omkring 30-40%? Det er lidt afhængigt. Der svinger estimaterne en lille smule, med et eller andet sted mellem, 30-50%. Ja. Men det er jo altså specielt skizofreni, bipolær, ADHD, autisme, omkring 80% arveligt, det er meget. Det er rigtig meget. Ja. Nu skal man huske på sådan nogle estimater. Altså mit yndlingseksempel, det er at kigge på tomater. Hvis man dyrker tomater i et drivhus, så er det alene genetikken ved tomatplanterne, der afgør, hvor meget man tog. Fordi de har optimale miljøforhold. Ja, det er det optimale, men det er ensartet. Ja. Men så i det øjeblik, at man sammenligner, hvor meget tomatproduktion du får i en ørken og et drivhus, så er det alene miljøet, der bestemmer det. Så det, man skal passe på, arvelighed er en lille smule elastikmetermål. Det er altid under en forudsætning af, at miljøet ikke ændrer sig. Så hvis miljøet ændrer sig markant, så vil arveligheden, hvis miljøet bliver værre, markant værre, så vil arveligheden falde. Mm. Vores estimater af arvelighed. Ikke? Men man er jo gået videre end at bare kigge på graden af arvelighed, som man har gjort igennem årtier med tvillingstudier specielt. Altså, man er begyndt at kigge meget på, jamen, hvad er de enkelte gener? Altså, det er jo det, der er interessant. Hvad er de enkelte gener, der giver den her arvelighed, og kan man bruge dem til selvfølgelig at få en viden om, hvordan udvikler man nogle medicamenter eller behandling mod den her sygdom? Og det har man jo så specielt arbejdet på efter at det menneskelige genom blev kortlagt, så altså siden 2000 har man prøvet at lave forskellige genetiske studier for at finde enkelte gener til de her sygdomme. Og hvordan er det gået? Jeg synes, det er gået rigtig godt, men det er en debatteret ting. Der er nogen, der synes, at koppen er halvt tom, og der er nogen, der synes, den er halvt fuld. Da jeg startede i 2000 på St. Hans, der var koppen helt tom. Vi havde de her kvantitative mål, som du siger, om at vi vidste, at der måtte være noget på grund af tvillinger, bortadoption, etc. Men vi kunne ikke sætte fingeren på noget konkret. I dag kan vi sætte fingeren på en masse meget konkret, faktisk for alle psykiske lidelser. Nu siger du så, som en opfølgning på det, vi har fundet en masse genetik. Også genetik, som kan bruges. Også genetik, som kan bruges klinisk, altså i en hverdag på et hospital. Hvor gode har vi været til at pege på enkelte gener og finde ud af, at det lige nøjagtigt den her neurobiologi i hjernen, eller det er den her immunologi, vores immunsystem er måske for aktivt, eller hvad det måtte være. Hvor god har vi været til det? Der har vi ikke været så gode, som vi troede, vi ville være. Men lad os lige få forklaringen på først, hvad er det overhovedet for nogle studier, man laver, når man skal prøve at hitte enkelte gener? Det er jo sådan nogle genome-wide association studies. Ja, vi kan tage et enkelt skridt tilbage og sige, hvad lavede man oprindeligt? Man gik til psykisk sygdom, som om, at det var nogle af de her kendte, men det man kalder mendelske sygdomme, hvor vi ser, at sygdommen går i fuldstændig lige linje i en familie, men hvis en forælder har det, så får barnet dem 50% af fremdeles. Og der gik ikke så langt, så fandt man ud af, at det holdt ikke rigtigt for psykisk sygdom. Det var i hvert fald ikke reglen. Det betyder ikke, at det ikke også er tilfældet, men det var bestemt ikke reglen. Og det, der så skete netop, som du siger, omkring årtusindskiftet, det var så meget ofte ingeniørerne, som kom og lavede et kvantespring rent teknologisk. Man kunne bestemme og kortlægge den menneskelige arvemasse med Bill Clinton på foran Det Hvide Hus og Tony Blair på en videolink, som jeg husker det, i den sammenhæng. Og med den teknologiske revolution var det vel sagtens, man kan sige, i genetik, så kunne vi pludselig begynde at undersøge en hel arvemasse. Man skal altså lige gøre, man skal lige tænke over, at det er 3 milliarder observationer, man skal gøre for hver menneske, hvis man virkelig ønsker at kortlægge deres arvemasse. Det er vel sådan set 6 milliarder? Det er så 6 hvis milliarder. Hvis alle kromosomer skal det, med? Hvis man skal have den på begge sider. Ja. Så det er en voldsom teknologisk bedrift at kunne begynde at undersøge det her. Og man startede så også en lille smule blidere. Man startede ikke med at gå efter hele arvemasse, man startede med ligesom at se, kunne vi lægge sådan nogle føler ud, hvor vi for eksempel måler hver tusinde sted i arvemassen, og ikke alle steder, ikke alle byggesten, men hver tusinde byggesten. Og det er så det, du siger. Så stod vi med et problem, fordi hvis man rent statistisk set sammenligner folk, der ryger med folk, der ikke ryger, så laver man kun en statistisk analyse, og det er meget simpelt, og man får en statistik ud af det, så kan man sige, at rygning disponerer for lungesygdom for eksempel, og en masse andre ting. Men i vores tilfælde her, så ender vi jo pludselig med at lave 100.000 statistiske analyser, eller 1 million statistiske analyser. Lige nu laver vi 10 millioner på sådan en standardmål her. Ja. Og så kan man sige, søger du skal finde, men alt det, du finder, kommer så ikke til at være rigtigt. Det er det der vores udfordring. Det betyder, at den teknologiske fremdrift, som gjorde, at vi kunne lave analyserne, betød, at vi stod med et statistisk problem. Vi skulle simpelthen håndtere store datamængder og finde ud af, hvad skal vi tro på, hvad skal vi ikke tro på. Og vi skulle først til at udvikle helt nye standarder rent statistisk for, hvordan håndterer man sådan nogle mængder af resultater, der kommer ud. En ting er at håndtere data og analysere dem, en anden ting er, hvordan skal vi forstå data, når de kommer ud. Og det er så det, vi sådan nogenlunde faldet på plads med nu. Og så er vi måske en lille smule tilbage med det, du siger, når vi så ligesom siger, at nu har vi nogle steder i vores arvemasse, hvor vi siger, at de her steder, de er vitterligt overrepræsenteret. De findes hyppigere hos mennesker med den ene psykiske lidelse i forhold til folk uden psykiske lidelser. Så burde det være relativt nemt, det troede vi også, det ville være relativt nemt at sige, jamen, så må det være det gen, som den vil sige, den kode, der ligger lige præcis der på arvemassen, eller i arvemassen på det stykke kromosom, som er impliceret, og som disponerer for psykisk sygdom. Men historien er mere kompliceret end som så. Nogle gange er det rent faktisk sådan, at man relativt nemt kan pege på et gen, dermed peger man også på et protein, dermed kommer man meget nemt til at pege på en biologisk funktion. Man ved også, hvornår den biologiske funktion er aktiv i hjernen eller andre steder i kroppen. Og det er fint. Men i langt de fleste tilfælde, så ved vi faktisk ikke, hvad det genetiske signal dækker over. Og det er en enorm ny. Altså ligesom først skulle der opfindes noget teknologi, så vi kunne lave genetikken, så skulle der opfindes noget statistik. Og det vi er i gang med nu, det er at sige, at nu skal vi til at finde en masse biologisk forståelse for, hvordan vi læser vores arvemasse. Den er vi faktisk begyndt at læse på en helt ny og meget mere dynamisk måde, og det er stadigvæk i sin vorden. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Thomas Werge, professor ved Københavns Universitet, og leder af Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri, Sankt Hans. Du siger, at man er begyndt at læse arvemasser på en anden måde. Det må du lige forklare. Da jeg startede i midt-80'erne i et laboratorie, der var arvemassen noget, man kunne aflæse i bitte små sektioner. Og vi kiggede altid på de steder, hvor arvemassen var funktionel, det vil sige, hvor der var Hvor der ville komme et protein ud af det, og vi kendte proteinet, vi vidste, hvordan det så ud. Men det er jo så også kun et par procent af hele skidtet. Ja, og det er præcis det, der er. Det er næsten ingenting af vores arvemasse. Og det, man dengang talte om, det var, at de resterende 98% af vores arvemasse kaldte man junk DNA. Som om, at der ikke skete noget der. Og der var alle mulige morsomme hypoteser om, hvordan kan det være, at vi slipper rundt på sådan en masse DNA, som ikke skal bruge til noget. Kunne det eventuelt være en buffer over for mutagene stoffer, etc. Der var alle de her forklaringer. Og det, vi har fundet ud af i dag, det er, at vores arvemasse funktion, og faktisk vores struktur og funktion er kædet sammen, så der arvemassen bøjer, og det vil sige, hvis vi finder et signal et sted i vores arvemasse, så kan vi ikke være sikre på, at det i virkeligheden er en reel funktion, der ligger der, hvor der ligger et gen, og dermed et protein, og dermed en funktion. Det kan godt være, at den variant, der ligger der, faktisk påvirker noget, der foregår et helt, helt andet sted i vores arvemasse. Og hele det kort, og den måde at læse arvemassen på, den er ny. Ja, så det handler om, at det kan for eksempel være et eller andet, der har at gøre med, at et gen måske bliver... bliver udtrykt, altså bliver lavet til protein overhovedet, eller det bliver reguleret op og ned, der bliver lavet meget protein, eller meget lidt protein, eller et eller andet. Og selvom det ligger, som du siger, det kan ligge langt, langt fra det protein i virkeligheden, eller fra det proteinkodende gen, men fordi arvemassen ligger og krøller på mærkelige tredimensionelle måder, så kan det være med til at lave en anden form for regulering. Ja. Og det ved vi faktisk ikke rigtig noget om endnu. Vi ved meget, meget lidt om det. Det vi kan sige, vi ved om den her særlige form for regulation, det er den, eller faktisk rigtig meget af den regulation, som vi også har kendt i noget tid, af vores arvemasse, det er, at den bliver mere og mere avanceret, jo mere avanceret vi går op i evolutionen. Og så man siger, at vi har jo langt, langt de fleste af vores gener, kan vi jo også finde i lavere stående organismer. Og det er det, der ligesom har ført til, hvordan kan det være, at vi mennesker kan ting, som andre dyr, lavere stående dyr, vil vi kalde dem, ikke kan, når vi ligesom har det samme make-up. Ja, eller bare se, vi har vist nok noget med, at vi har 60% gener til fælles med et egetræ. Det kan være meget provokerende at tænke over, så lad os lade være med at snakke om det. Men hellere sige, den positive formulering af det, det er, at der, hvor, skal man sige, der, hvor vi er blevet til mennesker, handler typisk om, hvordan vi regulerer vores arvemasse, hvordan vores arvemasses aktivitet er reguleret. Og den er, og det, man kan sige, det er der, at vi er begyndt at læse arvemassen på en ny måde. Den regulation er radikalt anderledes, end vi troede for kort tid siden. Eller rettet, det er ikke fordi, den vi kendte ikke gælder. Der er bare kommet mere til. Det er mere komplekst, end vi troede. Som man skal til at udforske. Men med hensyn til psykisk sygdom og enkelte gener. Altså, der er jo også sådan en håndfuld eller to af nogle gener, som typisk laver nogle proteiner, der udfører noget arbejde i hjernen, som ofte har med signalering at gøre. Altså, signalstoffer eller, hvordan signalstoffer bliver omsat, osv. Det er sådan ligesom til at forstå, at de har nok noget med det her at gøre. Og der kan man jo se nogle enkelte nogen, altså serotonintransporteren og nogle andre gener, der ligesom giver et eller andet udslag i forhold til for eksempel angst og depression. Det er nu det sjovt, du nævner serotonintransporteren, for den var hot for 10-15 år siden, og i dag er den det jo ikke. Fordi at det var der, du kan sige, det er faktisk en af de her resultater, jeg kender den her med, at man står og leder efter sine nøgler, man har tabt hen under lygtepælen, fordi der er lys, men det er faktisk ikke der, man tabte den. Og det var lidt på den måde, genetikken var for 10-15-20 år siden, at man kiggede der, hvor man kunne, og så alt, hvad man så, det troede man var sandt. Det viser sig ikke at holde vand meget af det, man troede tidligere, blandt andet det med serotonintransporteren. Har den slet ikke nogen disponerende rolle overhovedet i forhold til depression, for eksempel? Den ting, som var rigtig hypet igennem rigtig mange år, den er man gået bort fra at tro på. Det betyder ikke, og nu siger du, en af de steder, hvor man ser genetiske signaler, hvad de peger på, det er på kanaler. Altså, og det vil sige, det er den måde, vores nerveceller taler sammen på. Så det er ikke fordi, at vi ikke kan pege på biologier, eller neurobiologier, som er impliceret i psykisk sygdom. Det er bestemt sådan, at der er en masse, vi kan tale om som enkelt. Men vi skal bare huske på, at det vi ser er, at lad os sige, den ting, vi kan forstå med, for eksempel med kanaler, det er måske noget, der øger vores risiko. Nu sagde du, at vi har, lad os tale skizofreni, 1%. Det vil sige, når vi bliver født, har vi en risiko på 1% for at udvikle skizofreni. Og hvis man har nogle af de her varianter, så stiger risikoen måske fra 1% til 1,1%. Så det er jo ikke noget, der holder os vågne om natten, og det kan kun forklare en meget, meget begrænset del af sygdomsforekomsten. Så det, man skal tænke på nok, det er en langt mere kompleks dysregulation af hjernen, og den der enkelte, kan vi sige, klassiske fejlfindingsmodel, at der er denne her skue. Det her, der sidder møtrikken løs, den skal vi så have strammet eller justeret til, eller skiftet ud, og så køre bilen igen. Sådan fungerer hjernen ikke, og det er antageligt ikke den måde, som langt den største del af psykisk sygdom, eller for den sags skyld andre hjernesygdomme, neurologiske sygdomme, fungerer på. Men så bliver spørgsmålet jo, hvad i verden det kommer af. Altså det, man så gør i dag, er at lave sådan noget, der hedder en polygen risikoscore, for ligesom at se på, hvad handler det om hos den enkelte? Ja, man kan lave genetik af flere forskellige grunde. Den oprindelige, som vi har talt om indtil nu, det var at sige, at genetikken kommer til at pege lige præcis ned på et gen, på et protein, på en biologisk funktion. Så forstår vi biologien bag sygdommen, sygdomsbiologien eller patologien, og det betyder, så kan vi nemt lave lægemidler. Det var det var raison d'etre på et tidspunkt for genetikken. Det har vist sig at være noget sværere, end vi forestillede os. Den anden grund til at lave genetik, det er fordi, vi gerne vil være bedre til at finde ud af, hvem er det, der er følsomme. Kan vi prædiktere relativt tidligt, for eksempel ved sygdomsudbrud, at det her er en person, som kommer til at have et meget svært forløb, som vi meget, meget tidligt skal gøre maksimalt for at gøre noget ved. Ja, eller vel forhåbentlig helt tilbage, før man overhovedet bliver syg, kunne se det, på, man, det, har du en meget høj risiko, eller er du meget følsom over for at udvikle depression, angst, man kan tage ADHD, de to trin. Hvis vi tager den, hvor man er blevet syg først, så er den fuldstændig analog til behandling af kræft. Hvis man har en meget aggressiv form for kræft, så har man ikke lyst til at spilde tid på en ineffektiv behandling. Det fuldstændig samme gælder i psykiatri. Man har ikke lyst til, når man har det så forfærdeligt, som man kan have det med psykisk sygdom, at bruge tid på en ineffektiv behandling. Så hvis man kan ramme rigtigere og hurtigere med en behandling, så er der rigtig meget vundet ved det. Og det kan der tale meget længe om, hvorfor det er. Hvad det er, man vinder ved det, udover det rare for personen, der bliver behandlet. Det andet element, som du siger, det kan man rykke den en gang tilbage. Man siger, kan vi også bruge genetik til at prædiktere, hvem der har en højere risiko for at blive syg? Ja, det kan vi faktisk godt begynde at gøre i dag. Det er ikke noget, der rigtig kan bruges i praksis, men vi kan begynde at se, at det vil kunne komme til at virke. Og hvad kan man så bruge det til? Man kan bruge det til mange ting. Frygten hos nogen er selvfølgelig, at det ender med stigmatisering, at det ender med en overdreven sygeliggørelse. Og man kan sige, det er i hvert fald ikke derfor, vi er enige i det. Vi tænker meget mere på det som en måde at anerkende på, at vi er født med forskellige styrker og forskellige svagheder. Og vi kan ikke passe lige meget på alle for alting. Så hvem er det, vi skal være særlig omhyggelige med at passe på? Er der særlige måder, man skal gøre det på? Og et meget simpelt eksempel, kan man sige, som har været meget debatteret, det er jo soldater, der har været sendt ud i krigslignende situationer eller i regulære... Og kunne man for forhånd have sagt, dem har en meget høj risiko for PTSD, for eksempel? Der er en meget høj forekomst af PTSD hos personer, der har været ude i den slags situationer. Og omvendt ved man jo også, at der er nogen, der holder meget af at være i den slags situationer, eller i den slags sammenhæng, og har været tilbage flere gange. Og trives fint. Så man kan sige, hvem er det, vi skal... Hvordan kan vi blive bedre til at passe på hinanden? Det er et af elementerne. Mm. Og noget er... Og så kommer vi jo meget nemt til at tale om stigmatisering. Og en af pointerne med psykisk sygdom, det er, at folk, der er ramt af psykisk sygdom, eller er en grænseflade, bliver meget ofte stigmatiseret af andre mennesker, eller udelukket, så tager du sammen, gør du det, hvorfor gør du ikke alle de her ting? Eller hvorfor er du hele tiden så, hvorfor kan du koncentrere dig om det her element, eller så kommer op på sofaen? Mm. Og så vil jeg sige, hvis vi begynder at anerkende, at der faktisk er grunde til, at vi er til at agere forskelligt, og ikke altid optimalt, så bliver det nemmere at anerkende, det bliver nemmere at omfavne hinanden, og bliver nemmere at hjælpe hinanden. Altså jeg vil måske sige, det bliver måske også nemmere for den enkelte, hvis man ved, jamen jeg har noget biologi, der føles som den og den retning. Dels måske indrette sit liv på det, men måske også at tænke anderledes, altså at sige til sig selv, når et eller andet er ved at køre af sporet, jamen nu ved jeg godt, at det er min særlige biologi, der gør det her. Så nu prøver jeg lige at tænke anderledes. Altså metakognition, som man kalder det i psykologien. Ikke? Altså fordi man er jo ikke dømt til, fordi man har en eller anden genetik eller en bestemt følsomhed, at så kan man altså ikke tåle det og det og det. Man kan jo blive bedre til at tåle det, når man ved det. Jeg har en meget god kollega her i København, som rent faktisk laver sådan noget visual reality. Virtual reality, for at prøve at træne personer, som har den slags udfordringer, til at blive bedre til at håndtere de her pågældende udfordringer. Men det er jo ikke noget, vi træner alle i. Så hvem er det, hvordan finder vi dem, som vil have gavn af den her form for hjælp? Det er en af de ting, som man kunne forestille sig. Nu talte du også før om behandling, medicinering. Du har vel selv lavet forskning ude på Sankt Hans, så vidt jeg husker, for årevis siden, og kigge på, kan man ud fra udvalgte genetiske varianter hos patienter se, hvilke medicament de skal have for depressionsskizofreni? Hvordan gik det med det? Jeg vil sige, hvilke medicament er svært at sige noget om. Det, vi arbejdede meget med, det var leverens måde at nedbryde lægemidler på. En lille smule, en dårlig analog, desværre, men den er god forståelsesmæssigt, det er alkohol. Mm. Vi ved alle sammen, at der er nogen, der kan drikke mere alkohol end andre, inden de bliver påvirket, og inden de bliver ædru i øvrigt. Og det er lidt på samme måde med lægemidler. De bliver nedbrudt i langt. Rigtig mange af dem bliver nedbrudt i leveren. Nogle nedbryder dem vældig hurtigt, og det vil sige, at de når ikke at få gavn af dem. Mens andre, de er langsommere om at nedbryde dem, det siger så håber medicinen så op. De har rent faktisk en højere koncentration i deres blod. Det er simpelthen noget med dosis, man kan. Det er simpelthen noget med dosis, ikke? Og det vil sige, den kan man selvfølgelig måle sig frem til i blodprøver. Men logikken i at lave genetik på det, det er, at leverens evne til at omsætte lægemidler, den er delvis genetisk bestemt. Og jo bedre vi, jo mere vi ved om, hvordan et menneske omsætter lægemidler, jo bedre bliver vi til at ramme en optimal dosis til at starte med, uden at skulle prøve os alt for meget frem. Og det er stadigvæk en genetisk analyse, som bliver anvendt. Så det kan man rent faktisk gøre? Det er ikke noget, man kan, det er noget, vi gør. Ja. Det har vi gjort i, jeg vil godt 10 år, jeg tror, nej, måske mere end 10 år, 10-13 år. Men det er jo så ikke noget, de fleste af os får gjort, når vi går hen til en praktiserende læge og skal have for eksempel et antidepressivt middel. Nej. Er det ikke en idé, at man begynder at udbrede det? Jeg tror, det som... altså, du kan sige, når man kan en ny ting, skal man så bruge den på alle? Mm. Det skal man nok ikke. Hvornår skal man bruge den her? Og hvem skal have først gavn af den? Hvor er det, man skal lære at bruge den? Det skal man måske nok hos de personer, som er sværest ramt, og hvor man kan mistænke, at de måske kommer til at tage mange lægemidler over længere tid. Og det er der, vi startede. Så derfor starter vi på St. Hans. Ja. Om det nogensinde, og den form for genetisk analyse nogensinde kommer ud i almindelig praksis, det vil jeg umiddelbart tvivle på, at den gør. Kunne man ikke forestille sig, nu tænker jeg mange år frem, hvor vi, mange af os måske vil få kortlagt vores arvemasse, at den information vil sådan set ligge på vores sygesikringskort? Og det, man så ved efterhånden, når man trækker det igennem hos lægen, så vil den praktiserende læge vide, når, jamen, hvis du skal have hjertemedicin eller antidepressiv medicin, eller hvad det nu kan være, så er det altså høj eller lav dosis, eller det er det medicament og ikke det medicament. Genetikken er nem at lave. Mm. Vi kunne sagtens bænke, jeg tror så godt, at du har fået dit genom delvis kortlagt, ja, i hvert fald delvis, ja. I Island. Så den information kunne vi sagtens gå rundt med flere af os på et kort. Det, der altid er udfordringen, det er at komme med det, man kalder kliniske rekommendationer. Og det vil sige, hvad er det, den pågældende læge skal gøre i det givende øjeblik? Og som du taler om med antidepressiv eller angst, altså det samme præparat, der bare var anvendt over for angst, angstlidelser, der kan man sige, der tror jeg, at det har vist sig at være en lille smule nemmere og hurtigere og lettere at prøve sig frem. At starte med en standarddosis og justere en lille smule op eller en lille smule ned, afhængig af, hvordan den kliniske effekt er, eller om der kommer bivirkninger. Men der kan man så sige, i forhold til lige netop de der ting, der hører man jo rigtig mange patienter, der siger, jamen, jeg gik til lægen, jeg fik et antidepressivt middel, det virkede ikke, så dem vil jeg ikke have. Eller der var for mange bivirkninger. Og ja. Det er jo det der med, man kan ikke bare prøve sig frem nødvendigvis. For mange patienter siger faktisk, jamen så vil jeg ikke have det. Altså de er ikke villige til at prøve 3 midler for at finde det rigtige. Nej. Og vente 8 uger hver gang. Nej, men du kan sige, den ting, som vi, den ting, som den første genetik handler om, den handler ikke så meget om, hvordan medicinen virker i hovedet eller i hjernen. Den handler om, hvordan leveren håndterer den medicin. Og det vil sige, at man rammer nogenlunde rigtigt med den medicin. Og hvis man får bivirkninger, så får man bivirkninger. Hvis man får bivirkninger uden at have nogen gavnlig effekt på den depression eller angst, eller hvad det nu måtte være, så vil man jo typisk holde op og forsøge et andet præparat. Så der kommer til at være sådan en forsøgen sig frem, uanset hvordan man gør det. Jeg tror, der, hvor det kommer til at være relevant, er i med den analogi til kræftbehandling, at sige, for dem, hvor man kan se, der kan klikke et meget svært forløb foran, eller hvor man skal bruge en mere kræftbørstig form for medicinering, så kunne man måske forsøge den lidt hurtigere. Man kunne være lidt hurtigere med at få skiftet over til den, sådan at man ikke behøver at gå og vente så lang tid. Mm. Og det er faktisk så sent som i morges, at jeg hørte om, hvordan kan man prædiktere det her fra en kollega. Hvordan kan vi håbe på at kunne komme til at prædiktere effekten over måske et par måneder, allerede efter måske en uge eller to eller tre? Fordi hvis vi kan gøre det, så kan vi skifte hurtigt, eller vi kan føle os trygge ved, at den her behandling er måske virkelig det, der virker. Så nu skal vi bare holde fast i 2 måneder nu, så er vi nogenlunde rolige ved, at det kommer til at gå bedre. Så I har nogle fingerpeg om det? På. Er det i forhold til det her, det jeg taler om lige her nu fra i morges, det havde ikke noget med genetik at gøre, men det er bare for at sige, at der er både genetik og en masse andre initiativer i gang med at prøve at sige, hvordan kan vi prædiktere, hvordan det kommer til at gå med behandling, for hele tiden at blive bedre til at kunne justere ind så tidligt som overhovedet muligt. Ja. Og det gælder både dosis og præparat, for den sags skyld. Jamen, så har vi været forbi en hel masse farmakologi, lidt psykiatri og lidt genetik. Så lad os tage fat på det her nye center, I skal lave, hvor I skal kigge på genetik tilbage i tiden med 1000 skeletter, der går fra vores middelalder og så tilbage til jernalderen, så vidt jeg ved. Prøv lige at fortælle om, hvad er det, man vil med sådan et projekt, og hvad håber man at få ud af det? Jeg tror egentlig, det er meget enkelt. Vi har gennem de sidste 10 år, faktisk, man kan sige, gennembruddet kom vel i 2008 i psykiatrien med genetik, begyndt at kortlægge og forstå noget genetik ved psykisk sygdom. Og nu kan vi godt sige, praktisk talt alle psykiatriske lidelser er kommet med. Mere eller mindre forstår vi af det. Og så bliver det et helt naturligt spørgsmål, det er, hvor kommer den her genetik fra? En mulighed er selvfølgelig, at den altid har været hos mennesket, også når vi går tilbage til før homo sapiens. En anden ting er, at den rent faktisk har udviklet sig særligt hen mod de nutidsmennesker, vi er i dag. Og det er der en masse teorier og myter om, som har floreret rigtig, rigtig længe, dem kan vi tale om, men nu kan vi faktisk adressere dem, og det er helt relevant at adressere de her problemstillinger nu. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Thomas Werge, professor ved Københavns Universitet og leder af Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri, Sankt Hans. Men når du siger, at nu har vi en masse genetik, så bliver vi jo nødt til at tage de her polygen risikoscore, som vi ikke fik forklaret i virkeligheden. Fordi det er jo netop, som du sagde før, det er ikke bare en serotonintransporter eller et monaminoxidase-gen eller nogle af de andre, som vi kender navnene på. Men det er altså hundredvis, tusindvis af gener eller steder på genomet, må man hellere sige. Varianter på genomet, det handler om. Prøv lige at forklare sådan en polygen risikoscore. Altså, jeg tror, det der er blevet klart med det, man kalder komplekse sygdomme, og komplekse sygdomme, det kan man tænke på som alt fra blodtryk til diabetes, altså metaboliske lidelser, til psykiatriske lidelser, til neurologiske lidelser, til cancer. Det er, at det ikke, eller det kan godt være enkelt varianter, enkelt det, man normalt taler om, som mutationer, en ligesom et Down-syndrom, der er sket en kæmpe rearrangement af vores arvemasse, og så har det nogle enorme konsekvenser. Mens at komplekse lidelser langt mere skyldes forskelle i den naturlige variation, der er i vores arvemasser mellem mennesker. Og vi har de samme 3 millioner basepar, eller 3 milliarder basepar, men vi varierer jo rigtig, rigtig hyppigt imellem hinanden. Og det er det, der gør, at vi er høje og lave og forskellige øjenfarver, alle de her triviale ting, som vi kan observere. Men det har også en masse betydning for, hvordan vi fungerer som biologiske organismer, de her varianter. Så når vi, så, og som du sagde tidligere, når man så begynder at lave de her genetiske analyser, så stiller vi ikke så hyppigt mere spørgsmål til enkelt varianter i håbet om at finde en voldsom mutation. Ikke at vi ikke gør det, men vi har meget mere gennem de sidste 10 år faktisk prøvet at scanne hele vores arvemasse, sådan en let scanning af vores arvemasse, for at se, hvor er der variation i vores arvemasse, som på en eller anden måde kan bidrage. Og det er det, vi har været rigtig fornuftige, synes jeg, til at finde på tværs, ikke bare psykiatriske lidelser, men på tværs af alle komplekse sygdomme. Og det, man gør, er meget enkelt. Man tager simpelthen bare og lægger alle de her mange varianter, som synes at disponere en lille bitte smule. Det er hæver risikoen for, at man får den ene eller den anden sygdom helt marginalt med måske en halv eller en hel procent, eller hvad det kunne være. Man tager og lægger dem sammen, og så får man sådan et genetisk load, eller en genetisk polygenscore, som man kan faktisk tilskrive hver enkelt person. Mm. Og det interessante ved det, det er at sige, altså du fik undersøgt din arvemasse i Island, og det betyder, at man kan tilskrive dig en genetisk risiko for en masse sygdomme, for højde, for vægt, men også for skoleuddannelse, ja, man kan karakterer. Faktisk, man kan have en højere eller mindre risiko for at få en videregående uddannelse, det er præcis, rent faktisk. Og det er en af de, altså Robert Plomin, gammel genetiker, fra England, han kom faktisk med en artikel i 2017, der hed Predicting Educational Achievement from DNA. Ja. Altså, hvor det er en af de, en højere uddannelse er et af de, hvad skal man sige, komplekse egenskaber eller resultater, men man faktisk, hvor man har mest genetik bagved. Det er rigtigt. Man kan også kigge på genetikken med, hvor mange børn får man. Mm. Men det, der er interessant ved den her polygene score, med den her genetiske load, som vi kan beregne for stort set hvad som helst, man kunne have interesse i, det er, man kan begynde at sammenligne det genetiske grundlag for forskellige sygdomme, men også for forskellige karaktertræk, vi har. Mm. Eller forskellige ting, som for eksempel, hvor mange børn får vi, hvilken uddannelse får vi, hvor tidligt i livet får vi børn. Ja. Og så kan man begynde at se, hvad er det for nogle ting, som i virkeligheden hænger sammen. Og i nogle tilfælde, så begynder det faktisk og det er måske der, hvor genetikken kan begynde at belyse en lille smule om, hvordan sygdom kan hænge sammen med noget af det adfærd, vi ser hos hinanden. Og måske også gør det lidt nemmere for os at acceptere, at vi er en lille smule forskellige. Og måske også afstigmatisere sygdom, for hvis du tager autisme for eksempel, ja, så er det blevet klart, og det er ikke nogen voldsom overraskelse, men nu er der sådan en hardcore evidens for det, at autisme hænger rent faktisk sammen, altså den genetik, der ligger bag autisme, hænger sammen med genetikken, der ligger bag intelligens. Altså det vil sige, høj intelligens er nogle gener, der, om jeg så må sige, hvis du får endnu flere af dem, så får du så autisme eventuelt. Ja, eller? Altså som narrativ fungerer det. Man skal selvfølgelig passe på med at drage for vide konklusioner ud fra det, men det der er den sammenhæng. Og den samme gælder for, eller ikke, man kan sige, det modsatte gælder faktisk for ADHD. Mm-hmm. ADHD, kan du sige, jamen antallet af børn, hvornår du får børn, hænger sammen med din disposition for ADHD. Helt uafhængigt af, om du rent faktisk har overtrådt en eller anden diagnostisk grænse, og rent faktisk lyder af den sygdom, eller nogen vil sige... Ja, fordi igen, det er jo ikke sådan, at du kan pege på din arvemasse og sige, nå, jamen, du får den her sygdom. Nej. Du kan bare sige, du har måske en øget risiko for det. Præcis. Men selvom du ikke får det, kan det igen hænge sammen med, siger du, at jamen, så, du ved, høj intelligens eller tidlig børn. Det, der er det interessante, ud over det rent genetiske og muligheden for at hjælpe mennesker, der rent faktisk er udfordret af psykiske lidelser, det er, at vi begynder at få en forståelse for, hvordan mennesket er et trade-off imellem enormt mange egenskaber. Man kan sige, normalt så taler man altså om, at man balancerer på et knivsæg, og så man risikerer at falde ned den ene side og den anden side. Pointen er, og ikke mindst vores hjerne, men hele vores krop, men altså, som sagt i særdeleshed vores hjerne, balancerer på rigtig mange knivsæg. I alle mulige forskellige dimensioner, hvor vi hele tiden skal optimere os, og vi skal helst være analytiske, men hvis vi bliver for analytiske, så bliver vi skal også være alert, vi skal passe på, hvad der sker omkring os, ikke? Vi skal have en høj uddannelse. Der er en masse ting, vi hele tiden skal optimere. Altså man siger jo også med hensyn til, det har man jo længe talt om, det her med, at en familie, hvor der er meget bipolar sygdom, for eksempel, eller meget skizofreni, jamen der er også en højere chance for, eller risiko, hvad vi nu vil, for at have noget kreativt, noget kunstnerisk. Det er da bestemt. Altså, det er fuldstændig det samme, Forskningsinstitut i Island, som undersøgte din arvemasse, som viste, at netop denne her polygenskore, den her genetiske load for skizofreni og bipolær sygdom, den hang sammen med, hvor kreativ en stilling man havde, hvor innovativ man var. Ja, fordi det formentlig har noget med nogle filtre i hjernen at gøre. Altså, hvis du er meget, meget god til at filtrere alting fra, koncentrere dig dybt om noget, og ikke lade alt muligt influere på dig, ja, så befinder du dig langt væk fra den skizofrene type, som netop altså bliver overvældet af indtryk, typisk. Eller fantastisk god, netop ikke filtrere ting fra, er fantastisk god til at tænke ud af boksen. Ja. Jeg så et lille filmklip. Så hvis du indretter dig, så du netop ikke bliver decideret skizofren, men altså har noget af den der skizotypiske personlighed, så er det pludselig, ja, så er det over det kreative. Ja. Og altså, jeg så et lille filmklip for noget tid siden med Kauri Stefansson, som netop er leder af DCOD i Island, hvor du blev undersøgt op. Hvor han kommenterede på Bobby Fischer, den legendariske skakspiller. Ja, som han jo travede rundt i Reykjavik med. Som travede rundt med, ikke? Og hvor han fortalte, at hvordan han ligesom beskrev det forhold, at Bobby Fischer havde den her exceptionelle evne til at tænke ud af boksen, når han spillede skak. Og så havde han så det lille problem, at han havde nogle gange svært at finde ind i boksen igen. Og det var det, der jo hele tiden var problemet, ikke? Så man kan sige, det er jo en fantastisk gave at få at kunne tænke ud af boksen, og det er jo deri, at det kreative, det innovative og drivet, det er det, der gør, at vi hele tiden flytter os som mennesker, ikke? Og der er så bare nogle få desværre, som får det i en version, hvor de billedligt talt får svært ved at finde ind i boksen igen. Jo, men det kan også være, at, som du siger, hvis vi ved mere om genetikken, og vi også kommer til at vide mere om, jamen, hvad er det så for miljøfaktorer, der faktisk får det til at slå ud i sygdom? Altså, jamen, så er det, man kan begynde at arbejde med, jamen, hvad gør vi så, hvis du har en virkelig høj risiko for at få for eksempel skizofreni? Hvordan fanger vi det meget tidligt og sørger for, at... Eksemplet med kampsoldater er præcis det, fordi det at komme i kamp og blive truet på livet, som soldater, der er udsendt, gør, er jo lige præcis den der trussel, eller den miljøpåvirkning, som kan vælte en person, der er disponeret, uden måske at vide, at man er disponeret for det. Det er så også en af pointerne, at man kan grund og føle sig fuldstændig tryg og sige, at jeg er klar til denne udfordring. Det kan være alle mulige andre udfordringer. Ja. Det kan også være død i nærmeste familie. Der er rigtig mange forskellige ting. Der er nogen, der klarer det fint, og der er andre, der bukker under for det. Så vi har rigtig, rigtig mange. Vi taler meget om mønsterbrydere, for eksempel. Hvad er det, der gør, at man er mønsterbrydere? Og en mulighed er selvfølgelig, det er den her særlige person, som mange taler om. Jeg mødte en, der ændrede min vej gennem livet. En læge eller noget andet. Og en anden mulighed er selvfølgelig, at der er nogen, der er mere robuste. Og der er også nogen, som kan sige, det kan være, at du simpelthen har en personlighed eller en disposition for, at når du møder mennesker, så går du brug af dem. Ja. Jeg kunne også have mødt den person, men den person ændrede ikke mit liv, fordi jeg var ikke der, hvor jeg skulle. Og det er jo det der med, at vores genetik i virkeligheden også slår tilbage og virker på vores miljø, fordi at vi gennem livet jo også indretter vores miljø. Altså. Der er jo netop kommet jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, et helt grundlæggende studie inden for genetik, som meget interessant knytter genetik og miljø sammen. Det kommer ikke overraskende, tror jeg, fra Island igen samme sted. Men det har undersøgt, hvordan den genetik, som vi ikke giver videre til vores børn, men som jo er med til at forme, hvordan vi er, hvordan den, som vi ikke giver videre, hvordan den påvirker vores børns risiko for sygdom. Det lyder specielt. Lyder det ikke specielt? Jo. Fordi normalt taler vi om, hvad er det, vi giver videre som sygdomsgenetik til vores børn. Mm. Og man kigger på forældrene, de kan være høje, eller de kan være rødhårede, eller de kan være, hvad det nu måtte være, og så siger man, det kan vi genkende i børnene. Så man kigger altid på det, man giver videre til børnene. Mm. Også når vi taler sygdom. Men Island vendte de på hovedet og siger, hvad er det, man ikke giver videre? Det, som bliver i forældrene, og som kun former forældrene, men som kvæg af det former forældrene, er med til at skabe det miljø, børnene vokser op i. Og det forklarer faktisk en meget betydelig del af, hvordan, i det her tilfælde sygdomsrisiko, hvordan børnene udvikler sig. Og så det er en exceptionel interessant ting, og vi ved ikke engang, hvordan rigtigt vi skal tænke omkring det her evolutionært. Nej. Men det, man kan stille spørgsmål om, det er, at hvis jeg har en genetik, som jeg ikke giver videre til mine børn, men som former, hvordan mine børn kommer til at leve, så har de ikke den genetik at gå videre selv, men de er jo blevet formet på den måde. Ja, men det vil sige, for eksempel, du kan forstå det som, at jamen, en forælder er, lad os sige, meget indadvendt, men giver ikke det genetisk videre til sine børn. Men da disse børn så vokser op i et miljø, hvor der måske der er ikke så mange gæster, der er ikke så mange, altså vi kommer ikke ud og se en hel masse osv., så gør det noget ved dem også. Præcis. Selvom de egentlig selv er, lad os sige, udadvendte af temperament. Ja. Interessant. Så det er bare for at sige, at, og det er derfor, man skal passe meget på med genetikken som den determinerende ting og som den sygdomsfremkaldende ting. Det er et samspil, og lige den her artikel er jo, vi har vidst i 4 år, at den var på vej. Men den er så, kan man sige, voldsom i sine konklusioner, at det har taget virkelig tid at få den rettet til og få den hele vejen igennem systemet. Men den viser jo med al ønskelig tydelighed, hvor tæt sammenvævet genetik og miljø er påvirket. Ja, fordi miljø netop ikke bare er noget, der dumper ned. Altså det er også noget, der er determineret af andres genetik, eller af din egen genetik på en eller anden måde. Ikke? Ja. Ja, det er, det bliver sådan kinesiske æsker, ikke? Det var min oplevelse, da jeg i 2014, ikke så langt fra, hvor vi sidder nu, hørte den første præsentation af de her studier, så var det faktisk et billede af kinesiske æsker, jeg sad med pludselig. Jeg blev en lille smule utryg på den stol, jeg sad ved. Hvad skal vi nu gøre? Ja. Men tilbage til det her med de her skeletter, I vil undersøge. Ja. Altså, så går I så tilbage, og lad os sige, tag nogle danske skeletter fundet i middelalderen, og så laver I den samme analyse på dem, som I vil gøre på, lad os sige, et nutidsmenneske. Og ser på, jamen har de samme polygene scores som risikoscores for eksempel skizofreni eller angst eller ADHD eller et eller andet, som vi ser i dag, eller ser deres genetik anderledes ud på den front? Der er masser af forskellige måder, man kan gøre det her på. Måske er det nemmere at fortælle om noget, som vi faktisk allerede har lavet. Det er faktisk lavet med endnu ældre DNA. Det er ved at sammenligne DNA fra neandertal med mennesker. Og det egentlig meget simple spørgsmål, der bliver stillet, det er, den genetik, som vi kender inden for skizofreni, og som du selv har sagt, så ligger den spredt ud over vores arvemasse, der er rigtig mange forskellige steder, og vi kan også lægge alle de her mange steder sammen, hvis vi vil have et load. Så stiller vi spørgsmålet, er den genetik fuldstændig jævnt eller tilfældigt fordelt ud over vores arvemasse? Prøv at forestille dig vores arvemasse som en lang snor, bare for at sige, er den tilfældigt spredt ud der? Eller ligger den, skal vi sige, klumpet lidt sammen i særlige områder. Og de særlige områder, vi kiggede på og stillede det her spørgsmål til, det var de områder af vores arvemasse, som er særligt udviklet i forhold til, hvordan arvemassen er hos neandertalere. Og sagt, nu er det... Altså, hvor vi har nogle meget anderledes... Ja, hvor man kalder det human accelerated genes, eller human accelerated areas i vores arvemasse. Ting, hvor vi kan se, at der er sket en masse evolutionært. Så er der sket en rigtig masse hos mennesker, som jo sagens natur ikke er sket hos neandertalere, som det ikke er her mere. Ja. Og der er svaret, ja. Det, vi kender til af skizofreni i dag, det ligger hyppigere, end du vil forvente, hvis du bare slår plat og kroner om det, i de områder af vores arvemasse, som har udviklet sig meget hurtigt i forhold til det, vi kender hos neandertalere. Så det første studie her støtter en tanke om, at ja, skizofreni, nu er det skizofreni, vi undersøgte her med drevet af norske kollegaer, skal lige understrege, at skizofreni i det her tilfælde kunne være, at man kan metaforisk sige, at en pris menneske betaler for at være smartere. Menneske. Ja, ja, vel også for at være smartere, for det hænger jo igen sammen med IQ. Det er præcis, ikke? Og du siger, jo mere du optimerer et system, jo mere kommer du til at balancere på et knivsæk, eller mange knivsæk, som vi talte om det der, og jo større er risikoen for, at nogle få personer vil komme til at betale prisen for den her optimering. Så det er ikke sikkert, at neandertalerne havde skizofreni? Det ved vi ikke noget om. Nej, det ved vi selvfølgelig ikke, men det kunne godt være, at han var mindre skør, om jeg så må sige, end vi er. Men vi er i dag, ja. Ja, det kan man ikke. Mere robust. Det levede i hvert fald i den verden, det kan man roligt sige dengang. Så ja. Nej, vi ved jo ikke, og vi kommer aldrig nogensinde til at vide, hvad det var, de her mennesker, vi undersøger, de måtte have døjet med af psykiske udfordringer eller andre helbredsmæssige tilstande. Men vi kan kigge noget på igen på deres dispositioner. Det er det, vi ligesom hele tiden er kredset om. En ting er, om man rent faktisk lider af en sygdom, men det, vi kigger på, det er, hvor disponeret er man for at have den ene eller den anden sygdom, eller positiv karaktertræk. Så er spørgsmålet jo, altså 10.000 år, hvis man går 10.000 år tilbage, er der overhovedet sket ret meget genetisk? Der er sket, der er sket rigtig, rigtig meget med vores livsvilkår. Og for ligesom at igen at vende tilbage og understrege, at miljøet og vores udfordringer spiller sammen med vores arvemasse, så vi skal forstå det sammen med det, så det er jo der er sket rigtig, rigtig meget. Vi er gået i den der periode fra at være jægersamlere til at være farmere. Det vil sige, at vi pludselig begynder at bo på et sted. Mm-hmm. Vores føde ændrer sig radikalt. Og til min store overraskelse, det er først noget, der er blevet klart, efter jeg har mødt Eske i det her projekt, er, at så er vores sundhedstilstand faktisk faldet. Fordi man bor et sted, man får ikke det samme, man bliver ikke så meget kød og ikke så meget protein. Så der sker faktisk en meget stor ændring, når man går fra at være jægersamler til at være farmer. Og et andet element, vi også kommer til at undersøge, det er, hvad sker der så på tværs af epidemier. For eksempel dem, vi kender i Europa op igennem middelalderen. Hvis halvdelen af en befolkning dør, så er dem, der overlever, ikke et tilfældigt udvalg. Så er det nogen, som har et særligt immunsystem. Det er jo ikke sådan, at nogen har gemt sig ind i huset, og så er de ikke blevet udsat for pest. Man snakker jo om, for eksempel, at med hensyn til pest, jamen, en af de genetisk beskyttende faktorer har faktisk at gøre med, at der er mange i den skandinaviske befolkning i dag, som er resistente over for HIV-infektion. Ja. Der er rigtig mange, der har også været i nord- og sydgradient i Europa for sklerose, for eksempel. Hvor den er højere, skulle være højere i Nordeuropa end i Sydeuropa. Det er diskuteret data, men det er bare for at sige, de her hypoteser har været der, og det er naturligt. Altså, vores immunsystem er jo det absolut mest dynamiske, der findes. Fordi vi ville ikke sidde her i dag, hvis det ikke var, fordi vores immunsystem hele tiden kunne tilpasse sig det miljø, vi lever i. Og derfor betyder det jo også, at dem, som har levet i et miljø med en epidemi, dem, som kommer ud på den anden side, har et særligt immunsystem, som gjorde, at de overlevede den infektion, der nogle gange kørte rundt der, pest eller hvad det måtte være. Så en del af de der 1.000 prøver, som vi tænker på at undersøge, de bliver taget før epidemier efter. Og på samme måde jæger samlere og så farmere. Så der hele tiden kommer til at være en miljøpåvirkning. Og nu siger vi, at vi stopper i middelalderen. Vi går faktisk helt op til 1850 og den industrielle revolution. Så der kommer også til at være den... For det første kommer vi op, hvor der er helt anderledes tæt bydannelse. Og dermed igen helt anderledes udveksling af infektiøse ting. Men vi kommer også op, hvor der kommer til at være en massiv forurening. Og Eske har jo lige publiceret et studie, som er taget lige herovre fra, hvor vi sidder for Østre Anlæg med prøver for, hvordan forureningen har været op igennem de sidste par hundrede år. Det er jo skræmmende at tænke på. Altså, så må vi vente og se, om pest, forurening eller andre ting, måske har rykket noget på de genetiske loads, de genetiske scores for forskellige psykiatriske sygdomme. Det bliver meget interessant at følge. Jeg bliver desværre nødt til at sige, at vi er løbet ud for tid. Så tak til dig, Thomas Werge, professor på Københavns Universitet og leder af Forskningsinstituttet for Biologisk Psykiatri på Sankt Hans. Tak fordi du kom. Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme. Vi var produceret af Ninette Birk. Jeg er Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7.